وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من ذي مرسي ما كتاهي ولا تعجبك أموالهم نوالا زي سكودنغاني زي كفوتيا مالذاو wanafikirin innama, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa yuridu Allahu, anakusudia Mwenyezi Mungu, an yuadhibahum, kuwaingiza kwenye adhabu, biha, kwa kuwapa mali hizo, fi dunya, hapa duniani, watazhaqa anfusuhum, na ili zipate kutoka nafsi zao kwa nguvu, wahum kafiruna, hali ya kuwa wao ni makafiri. Hii tuliona sehemu yake ya mwanzo katika darasa tafsiri ya Qur'ani wiki iliyopita katika sura Tauba. Hapa pahala hapa kidogo pana jambo la kukaa kwa muda, kwa sababu makomunisti wameona kuwa ni alama ya kuutukana Uislamu na kuitukana Qur'ani, na kuwataka mpaka wafuasi wa dini hii waione Qur'ani kumbe si lolote si chochote, bali ni maneno ambayo yamekuwa na kawaida kurejea rejea bila ya maana. Lakini kwa hakika hiyo si sahihi. Mwenyezi Mungu ameiapia Qur'ani katika sura nyingi, ameiapia kwamba ni maneno yasiyowezekana kuletwa na kiumbe alivyoumba yeye, na awe kiumbe huyo ni binadamu au jini, hawezi kuleta. Na akaapa katika kitu chote duniani alichokiumba, kitukufu zaidi ni maneno haya ambayo yeye anayatoa anatamka. Viumbe vyote na maneno yote watayasema, basi yako chini kuliko maneno yake Mwenyezi Mungu. Tofauti yake ni kama muumbaji na yule ambaye ameumbwa, tofauti yake kubwa mno. Kiapo hiki chataka Waislamu wakithibitishe kwa dalili na maana, na kuelewa Qur'ani falsafa yake kubwa iliyonayo. Mwenyezi Mungu anasema kwa Qur'ani, huwa khairum mimma yajma'una, ni kitu bora zaidi kuliko yote wanayo ya kusanya watu. Hajapewa mtu kitu kikubwa kuliko alipopewa fahamu ya kufahamu Qur'ani Karim. Lakini si wengi wala si wote wanaopata faida kwenye Qur'ani. Qur'ani imewekwa ipatikane faida yake kwa baadhi ya watu maalum, baadhi tu, wachache mno, kidogo sana. Mungu anasema dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho kwako kiumbe ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, hudan, bila shaka ni uongofu usio na shaka, lakini liman lilmuttaqina, ni kwa wale watakaomcha Mwenyezi Mungu peke yao ndio Mwenyezi Mungu amewachagua kuwapa uongofu uliomo kwenye Qur'ani. Lakini wengine wanajionea ni maneno tu, tena maneno yenyewe ni porojo ambalo limerejewa rejewa, halina maana yote, upuzi mtupu. Ukisema aya hii na nyingine sawa sawa, sura hii nyingine sawa sawa, alimradi wengine kaona ni mashairi hasa. Lakini Mwenyezi Mungu amejibu mara kadha wa kadha ya kwamba Qur'ani hii ni maneno ambayo uongofu na si mashairi. Akasema baadhi ya mahala wakati anajibu hoja hii ya mashairi, anasema maneno haya kwa hakika ukilinganisha na mashairi, washuara'u yattabi'uhum al-ghawun, washairi wote wanafatwa maneno yao na watu wa ovu. Feleleza duniani, kila mtu kama mashairi wa kidunia anafatwa na watu wa ovu kama maneno yake. Alam tara, fanyugoni wewe, annahum, kwamba wao washairi, fi kulli wadin yahimuna, katika kila jangwa wanahemkwa, wanapayukwa, wanasukuma maneno ovyo ovyo. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafaluna, na kwamba wao hujisemea maneno ambayo hawakosari kuyafanya. Ina maana Qur'ani iko mbali kabisa na mashairi. Mtu kama mashairi anaweza katamka maneno ambayo ukamtizama utacheka. Anasema na ingojea ahadi ya kufa au kupona. Huyo ingojea ahadi, huyo kaja hapa, huyo katika masi kama hii, anaimba kama hivi na kajipura kama vile, pale alipo anangojea ahadi. Ina maana ahadi ikimshika pale kwa tayari yule kuipokea. Kasu haikuelekea kama anaingojea ahadi pale alipo ya kufa au kupona. Angekaa pahala msikitini, angekaa pale kajikunja anangojea ahadi, lakini pale kaja si kweli kama anangojea ahadi. Mwingine ametungiwa shairi, kapewa awasilishe mbele ya watu, kachaguliwa sauti yake nzuri na muziki huu, kama utakuwa unampata fulani, basi moja kwa moja ujumbe utakuwa umefika. Anasema sasa mtu kama shairi, kwa mfano tu basi, mimi hapa nilipo sikogi tena sivai, sendi kwa wenzangu. Hakogi, kumbe kaja pale mpaka ana maasumini ya kichwani na amejipamba kiasi ambacho ana vidani shingoni mwake, ana herini katika masikio yake, na ana lipstick na podari nyekundu. Halafu anatuambia uongo kwamba hakogi, havai, na anachovaa pale kwa hakika watu wote na admire, wanakenziwe, wanaona kwamba mwimbaji kavaa huko. Anawaambia watu hakogi wala havai, na hendi hata kwa wenzake hana furaha kabisa kabisa, anasema uongo. Hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu atojulisha kuhusu washairi. Haya maneno ya Qur'ani waloyasema mfano wake ni mashairi, yako mbali kabisa na mashairi. Na wengine wakasikia kusema ya kwamba Muhammad kapandwa na shetani, na hivi unamuona hivi dudu limemjia kichwani, anasema ovyo, anasukuma tu. Na wakamwambia Hasan Qureshi ya kwamba kama unajiona umepandwa na shetani na huwezi kumuondoa, basi tuko tayari tukutibu. Tukutafutia mganga maalumu ambaye atakuondolea balaa hili. Watese kaburi Muhammad, uachiwe. Na kama unajiona kwamba umaskini sana, ushafika wakati sasa hivi uone mwenzako nyumbani uoe. Na ukaona njia kupitia mke unayo, labda uanze kutavuzogo hili. Udanganye watu, baishe watu, upate kutia kutokufahamiana baina mtu na mwanawe, labda utapata kwa njia ya mkato mke. Basi kwa hoja ya mke, sisi tuachilie kazi hii. Tutakutafutia mwanamke ambaye ni mtukufu zaidi, wa kabila mtukufu zaidi, aliye mzuri zaidi, tukuoze hii Muhammad. Na kama shetani, basi tuambie vile vile, tukutafutie mganga kuondoe. Mwenyezi Mungu anajibu. Wama natanazzalat bihi shayatin. Wama tanazzalat bihi shayatin. Na wala hawakuteremka nayo Qur'an hii mashetani. Tena sitoshe, wama yambaghi lahum, na wala haielekei kabisa kwa maneno haya yamesemwa na shetani. Haiwezekani kabisa. Wama yastati'un, na wala hawawezi. Hawawezi majini na wenzi wao kuleta maneno kama haya. Wameemewa majini kwa maneno haya. Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin. Sasa kama mtapenda nikujulisheni nani anateremka na shetani, labda mtakujua, labda sio Muhammad. Shetani kwa Muhammad afu idafu, wala hana njia, hana nafasi kabisa ya kumuingia pale akamtamkisha maneno lugha si yake, hajua kichokinema anachokisema, akawa tena anababaja ovyo. Hal nunabbiukum, je simtapenda nyinyi nikujulisheni, ala man tanazzalu shayatin, juu ya nani ambaye anateremkiwa na shetani? Nitakwambieni shetani, ukitaka kuamini amini hivyo, na usipotaka chunguza zaidi utaona baadaye. Tanazzalu shetani anateremka, ala kulli afakin, juu ya kila mtu muongo. Ukiona jini limeingia kichwani, muongo. Anasema haya Mwenyezi Mungu ajuaye ghaibu zote. Tanazzalu ala kulli afakin, shaitani ateremka kwa kila mtu muongo. Sio muongo tu, asimim, tena mtuma madhambi. Anachuma madhambi ya kupwa na ya kuja. Huenda watu wasijue kwamba huyu ana dhambi gani huyu. Mtu khamsa salawati anaonekana, vipindi vya mtoki na hivi na hivi, mtu wa da'wa sana, lakini anayo madhambi yapokuwa ndani ya moyo. Sijui wewe kama unaelewa anamfahamu Mwenyezi Mungu vipi na anamdhania vipi. Asingetoa mwanya shetani kumchezea kwenye kitu chake, na khalafu akawa anapandisha, kisha baadaye anaulizwa. Sasa anaosema si yeye, anaosema ni mwingine kabisa. Na kama sasa anaulizwa, wewe kakuletana nani hapa? Anasema nimetumwa. Tizama anavyogombanisha watu sasa, nimetumwa. Mimi kanituma fulani. Na kanituma kanileta hapa, na azma yenyewe ni kunitoa duniani kabisa. Au mwingine anasema sijakusudiwa mimi kwa hakika. Alikusudia mwingine, lakini tena akapotea njia tu hapa. Mimi hapa kwa hakika nimepotea njia tu, lakini mimi hapa nimetumwa. Sasa imani za watu wakiapokea hale ni kwamba wanaanza kufikiriana ubaya, wanaanza kutuhumiana ubaya na shetani. Mwenyezi Mungu anasema inna shaitana lakum aduhun, binadamu msipotumia akili zenu hakika shetani kwenu ni adui. Kinachotakiwa kwenu nyinyi na shetani, fatakhidhuhu aduwa, mfanyeni yeye kuwa ni adui vile vile. Nenda against na shetani kwa kila hali. Huyo shetani, innama yadu'u hizbahu, hakika yeye anawaita wafuasi wake watakao mkubalia, liyakunu, ili wende wakawe, min ashabi sa'iri, katika watu wa kuunguzwa moto. Kisha Mwenyezi Mungu anasema tena ya kwamba innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, kwa hakika isiyokuwa na shaka, laisa lahu sultanu, yeye shetani hana nguvu kabisa. Akaweza kumchezea mwanamume mzima hapo alipo, labda wanawake. Wanawake watamkubalia, nado wanawake, wanawake miongoni mwao wanapatikana, wanakwenda kwa fundi na kuambia watu wote, naonea husuda wenzangu, kila mmoja ana dudu lake, na mimi nimekuja kwako nitafutie dudu langu na vile vile. Ina maana anakwenda kuomba aitiwe shetani kichwani mwake, kwa sababu watu wote wana dudu na madudu yao. Ndio mwanamke alivyo. Matokeo yake anasema ya kwamba alichopewa yeye, aidha shetani wake ni Muislamu, hana madhara, hana madhara. Shetani wangu ni Muislamu na ananiamrisha kheri. Wallahi, kama utaamrishwa na shetani, hiyo si kheri. Shetani hakuamrisha kheri abadan. Mwenyezi Mungu anasema, inna shaitana lakum adun, shetani kwenu ni adui, fattakhidhuhu adua, na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui vile vile. Innama, kwa hakika, yad'u hizbahu, anawaita wafuasi wake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wende wakawe ni katika watu wa kuunguzwa moto. Innahu, ukweli ndio huo. Sasa kama utakubaliana na kalamu Allah, hivi ndivyo alivyo. Sura An-Nahl, pekua pekua utakutana na aya kama hizo. Isimazo, innahu laisa lahu sultanun, hakika kiumbe huyu Iblis shetani, laisa lahu sultanun, hana nguvu, hana power. Kwa nani lakini? Hana nguvu ala alladhina amanu, juu ya wale ambao wameamini Mwenyezi Mungu. Wa ala rabbihim, na juu ya mula wao. Yatawakaluna, wategemea, hawategemei chochote kingine. Sehemu ya kwanza hiyo aya. Sasa Mwenyezi Mungu anasema anazo nguvu, lakini kwanza kakataa nguvu hana, alafu anasema nguvu anazo. Amekataa hana nguvu kwa nani? Ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kisha baadaye anajirudi anasema, innama sultanuhu, hakika nguvu zake shetani zipo. Lakini kwa nani? Ala alladhina tawallawnahu, yule ambao wanamtawalisha, wanampakiti akae, wanamkunjulia vifua, akae moyoni hasa. Anakwenda mtu mguu mosi mguu pili, anataka na yeye apewe dudu lake, yani awe na shetani wake ni vile vile. Hapo ndipo atapona raha. Na iko siku anasema ya kwamba kanikataza, kanikataza, kanambia anione na shika msafu kusema Qur'ani, au nisimame ati nasali, dudungu baya miewe, kanambia. Na kwa hivyo ninakuwa na wasiwasi mimi, ninaposhika msahafu tu basi balaa linaanza hapo sasa. Kutwa nzima nitaka sawa sawa, lakini nje nseme nikamate Qur'ani, nitakata ugomvi. Hivi ndivyo anavyoamini mwenyewe, hivi ndivyo alivyompakiti shetani. Na kama atakataa, wallahi hamdhuru. Na kama atamwambia leo ni uwe we, kama muwali ni uwe, nami nakamata Qur'an, nasoma Qur'ani ni uwe. Na kama atasema ya kwamba mimi kwa kusali na swali, na wewe kama umehamaki, chukua roho, kama unaweza kuchukua roho yangu ni moja tu basi, nataka niwe nazo 100 mimi, chukua mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, na mimi sasa hivi na mabudu Mola wangu. Oh, vipi atasema Muislamu ya kwamba mimi kanikataza shetani nisiswali? Wakati huo amemwamrisha anywe pombe, brandy, whisky, Vat 69 atumie. Wakati huo inakuwa ngoma hailogi, kibuki hakichangamki mpaka pombe iweko nyingi, na walevi pale wanafuatia pombe maskini. Pakidundwa ngoma ile, walevi wanawake na wanaume, pombe halibo hawawezi kuipata pale, pana pombe ya bure. Sasa ngoma imestawi sana, imenoga. Ati wengine kutoka pale, ati alfajiri usiku umekucha, anatawadha anakwenda kumkabili Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakubali vipi? Mwenyezi Mungu atakubali vipi kukabiliwa na mtu ambaye amekuwa ni mfuasi na kampakiti shaitani atawale kwake? Mwenyezi Mungu amesema katika sura Ahzab, ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayn fi jawfihi, hajaweka Mwenyezi Mungu kwa mtu mmoja ana nyoyo mbili katika moyo wake, katika kifua chake, kila mmoja kampa moyo mmoja tu. Na kwa hivyo hawezi mtu kuwapenda na kuwatii mabwana wawili. Itakuwa siku moja zamu yake shetani kutuiwa na kufurahishwa na hivi na hivi, na siku nyingine tena ndo Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, na hivi na hivi. Haiwezekani kabisa. Ma ja'ala Allahu, hakujaalia Mwenyezi Mungu ala rajulin, juu ya mtu, min kalbaini fi jawfihi, awe na nyoyo mbili katika kifua chake. Hakujalia kabisa kabisa. Achagua mtu mmoja tu peke yake amwabudu, kwa sababu kalima ya kumuingiza mtu katika Uislamu ni kalima ya la ilaha illallah. Ndio ambapo mtu Uislamu wake unakubalika mpaka atamke na aamini hivyo. Nini maana yake? Nimesema jule jana katika nani mhadhara uliofanyika jana kule katika sehemu za Mtoni Kidatu, niliwapa fadhila za kalima la ilaha illallah. Nilifika pahala nikasema ya kwamba tamko hili kwa sababu ya utukufu wake, utukufu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa hakika nilichokisema mimi, khaira ma kuntu ana, katika jambo bora nilosema mimi, wa annabiyuna min qabli, na mitume yote kabla yangu mimi, katika maneno bora tulosema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndio maana alipoulizwa mtume, mbona hija yote wewe umeshika dhikri moja tu hii? Ukifika katika Kaaba nimekupeleleza dhikri yako ni hii. Ukisogea katika Arafat wewe umebana na dhikri hii. Ukisema una sa'i Safa na Marwa wewe dhikri yako hii. Lakini kwa nini ya Rasulullah? Mke anamuuliza. Dhikri zote umeziacha? Mtume anasema kwa hakika khairu ma qultu ana, katika neno bora ambalo nimesema mimi, wa nabiyuna min qabli, na mitume wote ambao walipita kabla yangu mimi, ni tamko hili la ilaha illallah mpaka wa huwa ala kulli shay'in qadir, katika dhikri kubwa zaidi. Bila shaka kubwa wake na utukufu wake unataka mtu atekeleze, kuna nguzo maalum, kuna sharti maalum, na sio kama mtu ataimba nyimbo tu. Na katika nguzo zake tamko hili la ilaha illallah ina nguzo mbili. Nguzo mbili hizi kwa mtu ambaye anamweka shetani kwenye moyo wake amefeli kwenye nguzo hizi, kaondoka. Kufeli kwenyewe amejivua kabisa katika Uislamu. Na kifa amekufa kifo kibaya. Nguzo ya kwanza annafyu, ni kukanusha. Mwenye kusema la ilaha illallah, na inasemwa na waadhini, wanasema mwenye kukimu, na wanasema mwenye kusali, katika shahada mwisho lazima aseme ashhadu an la ilaha illallah. Tamko hili ukubwa wake, utukufu wake, ni guarantee laweza kumtia peponi kabisa. Na ni haramu moto jahanamu umewekwa kumunguza mtu mwenye tamko hili. Haram kabisa, hawezi jahanamu, haina uwezo huo. Kwa nini? Kwa sababu lina maana zito kabisa. Na kwa hali hiyo ina mambo yake, na katika mambo hayo mna nguzo zake shahada. Nguzo ya kwanza nafyu ni kukanusha, lazima ukatae. Huwezi kukataa basi bado Mwenyezi Mungu hajamkubali. Ukatae nini? Ukatae kwamba la ilaha, hakuna anayefaa kuabudiwa, la maabuda fil wujudi, hakuna cha kuabudia katika vilivyopo vyote duniani. Baada ya kukataa nguzo ya kwanza, nguzo ya pili al-ithbatu, ni kuthibitisha. Ukikataa usikatae moja kwa moja. Kama utasema la ilaha peke yake, la ilaha, la ilaha, umekuwa kafiri, unakataa hakuna kuabudiwa kama huna ithbat. Lakini baada ya kukataa unawakatalia wengine wote wasai, isipokuwa unathibitisha wa kuabudu ni mmoja peke yake. Useme mbele yake illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Ama hapo sasa umekaa kwenye kalimatu tauhidi. Ama hapo sasa kuna ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kukutia peponi. Sasa kama hujakuwa tayari kukataa, dalili yake ni kwamba unamweka shetani, unampa kiti. Na sasa unamuuliza wataka nini? Kwa ni wewe nani? Watoka wapi wewe? Wewe ni Muislamu au kafiri wewe? Ile kumpa nafasi kusema naye tu umekwisha. Kama atakutoka mzigo pale, nataka nipate chano, chano changu halua iwemo na pilau iwemo na biryani iwemo vile vile na ng'ombe saba. Ng'ombe saba. Vile vile nataka kanzu ya darzi. Sio hayo tu, nataka dhahabu, pete huyo nilokuwa namtumia, basi nataka umvalishe pete. Api pete ile anavaa shetani, sio binadamu, dhahabu kataka. Akitiiwa katamu haya, basi na maana mtu amekanusha, haliko tayari kukataa kwamba la ilaha illa Allah, hajakuwa tayari. Au hakuthibitisha kwamba peke yake Mwenyezi Mungu kuabudiwa. Ima hakukataa kwamba kuna mwingine, akubali kwamba yuko mtu mzima. Na maana kukubali, amekubali shetani nafaka kabisa kabisa kumwabudia. Na ndio maana akawa anamwabudia shetani. Mwisho anatoa amri kwamba asiswali. Ina maana akitii kamwabudia. Kamwabudia. Na ina maana hakusoma Qur'ani muda wote katika umri wake. Sasa ameibadilika, amekuwa mcha Mungu. Kwa nini? Ati shetani wake ni Muislamu na anamwamrisha kuswali. Ina maana kama kaamrishwa na shetani, basi swala zake amtafuta kumlipa baadaye. Kwa maana kaamrishwa na shetani, sio Mwenyezi Mungu. Na Qur'ani akisoma sasa anaisoma kwa ajili ya shetani, si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapo kwa hakika mtu kaanguka vibaya sana, kafeli. Sasa tuzame kwenye Qur'ani sasa. Hapa ni pahala pa kushindana na makomunisti na kushindana na batil. Nataka tukae kwa makini kabisa tuangalie kadhia hii. Tulipofika hapa kwenye aya nambari 85, aya imekuja na maneno sawa sawa na liyokuja katika aya nambari 55 sura hii hii At-Tauba. Ikawa iko nafasi ya kusema Qur'ani ni tikrarun, ni marejeo tu ya maneno hayo kwa hayo, hayana maana, na mtu mwenye akili yake msomi itakuwa ni upuzi mtupu kupoteza wakati wake kusikiliza marejeo ya maneno yasiyo kuwa na maana yote. Wao ndo wasomi, wao ndo wenye mambo yenye maana. Na aya hiyo si moja kwenye Qur'ani, ziko chungu nzima ambazo wana wababaisha watu. Tukatoa na tulipita mfano aya moja. Aya moja hiyo iko katika sura Al-An'am. Sura Al-An'am. Imekuja na aya kwa mfano wala taqtulu auladakum. Na hapo tumefeli Waislamu wengi sana hapo. Msiue watoto wenu. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Na wakati ule anawaambia makafiri, lakini hapa sasa hivi Qur'ani anawaambia Mwenyezi Mungu viumbe vyote, si kama makafiri peke yao. Wala taqtulu auladakum min imlakin, kutokana na njaa mlionayo nyinyi wazazi. Watoto wenu mnaweza mkawachukia ghafla na mkaleta mbinu chungu nzima za kukataa uzazi kwa kisingizio ya kufanya sensa. Na sensa inakuja ina idadi ya watu. Mara mseme mwaka ule ulikuwa idadi kadhaa kadhaa na sasa hivi kadhaa kadhaa. Kwa hivyo kuna ongezeko marudufu. Na wale wanaoendesha wanaoitakidi kwamba riziki wanatoa wao. Itikadi yao kwamba riziki wanatoa wao. Wanajiona kwamba sasa tunabebeshwa mzigo mkubwa mno, na wanao tubebesha ni Waislamu ambao wanawake watatu, wanne, wawili. Kazi yao kuzaa tu, kutuletea tu mambo haya. Sisi tunashindwa kubeba jukumu hili la kuwalisha watu. Sema neno sasa. na kisingizio anakwambia mpaka shekhe amekodiwa. Shekhe amekodiwa mpaka anasema kwenye Qur'ani imekuja, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Anasema Mwenyezi Mungu amesema tusiwaue, lakini imlaki je ipo haipo? Min imlaqin, njaa bwana. Sasa mtu kwa hakika hawe haruhusiwi kuwa na kizazi, watoto wasioweza kuwabeba, kuwalisha. Kwa nini? Kwa kazi gani? Kwa hivyo hapo wanasaidiana na batil baadhi ya Waislamu, ya kwamba ni kweli kabisa wauliwe watoto. Njia za kuzuia uzazi lazima ziwepo. Wathibitisha majina metola mengi, tumesema kwamba kuna majina uzazi salama. Na mwanzo ilikuwa ni uzazi wa majira, ikaonekana kwamba Waislamu wengi wamecriticize jambo lile, hakuna majira kwa uzazi. Ni kazi ya Mwenyezi Mungu, hauna mwingine atakufanyia. Ikabadilishwa ikawa ni uzazi salama, mara ni uzazi wa mpangilio, mara uzazi hivi, mara hivi. Kumbe wenyewe wenye globalization, watu wanaoendesha kampeni hii wenyewe wanajihesabu wameshinda. Wameshinda na nyinyi watu wa mwenu humo katika bara lenu, mnatupata taabu sana nyinyi. Tutashindwa kukupeni msaada sisi. Mama akukupeni msaada, hatukupini kwa sababu nyinyi mnaleta fujo. Kwa kuachia watu wenu wazae ovyo. Kwa hivyo sasa population imezidi. Tafuteni wenyewe mbinu za msaada, inabidi watu wamekwama. Mkitaka tukusaidieni, lazima mfate globalization. Sisi tumejaribu ya kwamba mtu mmoja watoto wawili basi, akiengeza tu mtu mwingine kamleta pale watatu, tunampiga fine. Fine yake itabidi akose baadhi ya mahitajio, mshahara wake haupandi maisha, na kama kuna marupurupu atayakosa kulipiwa matibabu, kufanyiwa hivi na hivi, ni kwamba anakosa hii. Kwa sababu gani? Umeleta katika nchi yako kizazi cha kutoelemea. Wako ambao wameka sheria hiyo duniani, wamefanya hayo Ujerumani na Wachina na kadhalika kadhalika. Matokeo yake imekwenda kwenda, ardhi imeshindwa kuwapata watoto wanaume waliopo wanawake watupu. Bajamu Islam nyingi sasa hilo, lakini mwenye binadamu Mwenyezi Mungu anasema kwa hadithi kurusi jalil, Ibn Adam, ee mwanadamu, anta turidu wa ana uridu, wewe unataka mambo yako na mimi Mola wako ndo kuumba nataka mambo yangu vile vile, na nabii ni kukatia kabisa, wala yakunu illa ma uridu na wala hayawezi kuwa ila ninataka mimi. Ilivyo kweli ni kwamba fa in sallamta li fi ma uridu, kama utatii amri binadamu, usalim amri katika kutekeleza ninataka mimi Mungu wako, basi kafijua kafaitu kafi ma turidu, mimi Mungu wako nitakutosheleza katika mambo ambayo wewe ndio unataka. Utaona laini hii inakuja laini kabisa. Lakini fa in lam tusallim li fi ma uridu, kama hukutii amri kusalim amri kwa ambayo nataka mimi, ukaona itakuwaje? Itakuwaje nzai ovyo na hivi na hivi? Mtume wa Mwenyezi Mungu anakuambia mimi nataka mchague wake ambao alwalud alwadud, wana mapenzi na waume zao kidhati, na vile vile wanazaa sana. Hicho ndo nitakacho tangazeni duniani ya kwamba Muhammad akasema hivyo. Na usiogope kitu, usiogope chochote, hayawi isipokuwa Mwenyezi Mungu atakayekuwa. Ndio nasema fa in lam tusallim li fi ma uridu, na kama hukusalim amri katika yale ambayo nataka mimi, basi kaa ukijua kazi yako ni bure. Atabitu kafi ma turidu, nitakutesa, nitakuhangaisha, nitakusumbua katika hayo hayo utakayo wewe, na matokeo yake kazi ya bure. Wala yakunu illa ma uridu, wala hayawi isipokuwa yale ambayo nataka mimi. Kumuingilia kati Mwenyezi Mungu katika swala la uzazi kwa hakika ni kujitabisha bure. Hakuna mkono unaoweza kuchezea kitu hicho. Sio binadamu, si wa jini. Huu ni ufalme wake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Washapatikana wanawake waliotumia huo wazazi wenyewe, kama ni salama au wa majira au hivi na hivi, ni kwamba shapatikana watu wamewapa watu kutumia vidonge maalum ya kwamba mtu anazuia uzazi usije, ima itakuwa ni njaa, hili kubwa zaidi ni njaa, wa ima ongezeko la watu duniani asiloweza kuliendesha mtu. Itakuwa ni hivyo. Kuitakidi hivi kwa hakika ni ukafiri dhahiri shahiri, ni kupingana na Qur'ani na kumsuta mtume wa Mungu kwamba huna ulijualo. Wewe unasema tuwaone wanawake wenye kupenda zaidi na wenye kuzaa sana, lakini sisi tunaona kwamba sivyo kabisa. Akasema na kumtia makosa mtume wa Mwenyezi Mungu, ni kumtia makosa aliyemtuma, kumtia makosa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Washapatikana watu wametumia vidonge vile, na Mwenyezi Mungu akamwambia, nakupa ukipenda usipende, mtoto nakupa mimi, sababu ikiwepo kuzaa nitampa mtu uzazi, na kama hakuna sababu nikitaka nitampa mtu uzazi. Yahabu liman yashao inatha, Mwenyezi Mungu humpa amtakaye watu akiwa tupu, watupu. Na akamtafuta mwanamume asiweze kumpata. Wayahabu liman yashao dhukura, na mwingine anampa amtakaye wanaume watupu, kama kwamba kachagua hasadukani, anajisifu, mimi bwana nazaa simba watupu, na hapa nilipo na squad ya 11 niko tayari na kupambana na yoyote yule mwenye kikosi kamili. 11 wanaume watupu, kuanzia goalkeeper mpaka wachezaji, na nasema hivi sasa hivi anakuja reserve wao yuko njiani. Rizavu nishahakikisha kwamba mimi sizai mwanamke. Na ni kweli akizaa kweli mwanamme, kama kwamba amepanga na kama kwamba amefanya yeye mwenyewe. Lakini Mzimu anasema wayahabu liman yashao dhukura, na anampa mtakaye wanaume watupu. Halafu isitoshe, wayajalu man yashao akima, sasa kadhia inakwenda uzazio, na anamfanya Mwenyezi Mungu amtakaye kuwa ni mgumba. Mgumba yani tasa, hamgundui hata mmoja, hanazo sababu za kupata mtoto. Na akijidai sasa kujitia katika ulimwengu unapokwenda, ulimwengu sasa umeonekana ya kwamba pachukuliwe mbegu za uzazi mtu mwingine akae utupu afyo nazo yeye. Hoja gani basi? Hoja ni kupata mtoto tu. Hoja ni nini? Hoja ni kupata mtoto. Yuko tayari mtu anafanya hivyo. Na wengine wameambiwa kwamba mbegu zako zinatoka mwanamume, lakini zikitoka zimekufa, kwa hivyo hazina uhai. Sasa ilitokiwa hapa sasa hivi uonane na specialist, uende Muhimbili, uende wapi, uende wapi, specialist kuone. Na specialisti anafika anasema lazima tendo lifanyike mke na mume katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hiyo kazi sasa, hiyo kazi sasa, katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu ameweka adabu ya kufunga miezi miwili mtawalia kwa mtu ambaye kamtamani. Lakini wewe utapita kwamba lakini hatukutamaniana, hivyo ni kadhia ambayo utapata uzazi, si kwani uzazi ni lazima? Kwani Mwenyezi Mungu anapokuzuilia unadhani mpumbavu? Kesha jua kwamba havikufai vitu hivyo, anakuelekea kinachokufaa wewe. Kama utataka kwa nguvu utakuja juta baadaye. Omba uzazi ukatazwa, lakini omba uzazi mwema. Habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, nipe mimi mtume wa Mungu huyo kutoka kwako wewe, nipe kizazi kizuri, nipe mtoto mwema. Lakini hivi hivi tu unafika wakati mpaka mchana uanze mwezi wa Ramadhani uvunjilie mbali amri ya saumu. Kwa nini? Daktari amesema. Kwa nini apangojewe? Basi ikafika usiku, tendo wakati ule kwa mke na mume ni halali, fakulu washrabu, hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad min al-khayt al-aswad al-abyad min al-fajr hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr mpaka ikubainikieni utando wa mwangaza mweusi au mweupe katika alfajiri. Kwa nini asiombe daktari kwamba tunakuomba kwamba kadhia hii ifanyike usiku? Anakataa sema hata hapa mchana bwana. Kama sikafiri nani huyo? Dokta kama sikafiri nani huyo? Lazima wewe unamkereketa Uislamu. Lazima amharibie Uislamu Uislamu wake. Kadhia hii hawezi kuchezea mtu hii. Ni kadhia muumbaji. Naam. Mwenyezi Mungu anasema wayaj'alu man yasha'u aqima. Na umfanya amtakaye akawa ni mtasa gumba. Hana pa kufanya. Na kama akitaka kumpa basi kesha wapa watu watoto katika umri ambao wakatama. Si mwanamke si mwanamme. Mwanamme mifupa shichakaa hawezi tena, hana nguvu za uzazi, na mwanamke tasa hajapata kuona hata kuharibu. Mwenyezi Mungu akiamua anaamua tu. Kaamua kumpa Mariamu ibn Imran, kumpa mtoto na kampa hakuna mume. Mwenyezi Mungu yeye ndiye musabibu. Ni mmoja kwa sababu akitaka kama mtoto na khali naye mtampa tu. Na kama hakutaka basi mtu stabiki bure. Anta turidu ana uridu wala yakunu illa ma uridu. Wewe wataka na mimi natoka. Na mimi nataka vile vile. Na hayawe isipokuwa unataka mimi. Hapa kuna aya ambazo zimefanana. Mwenyezi Mungu anasema wala takutulu auladakum min imlakin. Si kama kasema zote aya hizo zilofanana zote min imlakin, hapana. Unapokuta aya kwenye Qur'ani zimefanana sauti, zimefanana maneno, hakikisha ya kwamba kufanana kwake lazima pakopahala japo nukta ndogo iko tofauti. Ima nukta hiyo mwanzo aya au katikati aya au mwisho aya iko tofauti kidogo. Japo kwa wao unasema inapokuwa kwa alama ya wingi na alama ya umoja, ya umoja. Inapokuwa nyuma ya aya zake au mbele aya zake lazima iko tofauti yake. Na lazima iko taasisi maalum. Hapo ndipo tunapoishi. Tuko katika aya nambari 75. Aya zake zimefanana. Tumepita katika 55 iko sawa sawa na hii lakini ziko tofauti. Mfano wake tukaanza kuutaja na zilopita ni kwamba Mwenyezi Mungu amesema wala takutulu auladakum min imlakin. Hakusema min imlakin kwa aya zote. Nyingine akasema wala takutulu auladakum. Inabidi aendelee na uchafu wake kwa sababu ni uchumi. Njaa, ameogopa hata kizazi kwa njaa. Sasa inabidi akatafute sababu nyingine za kustarehe na kupata riziki. Sasa matokeo yake sasa anachukua mimba za mapacha. Kamuua mmoja. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia hapana, nakupa watatu. Mmoja kwa watatu sasa. Hayo yote duniani yapo hayo. Kaja aliyekula majira, mtoto mchanga kaja navyo vidonge anampa mamake hivi hapa. Vidonge vyako hivi hapa. Na mwingine anakuja nayo kondom mkononi kaichukua hii hapa. Si umeizuia wewe? Kwa ajili yangu mimi nisije nakupa mwenyewe na mimi nikuja bikudrati man la yaghfalu wala yanam. Nimekuja kwa uwezo wa yule ambaye hakafiliki wala halali. Hii hapa kondomu yako. Dawa zako hizi hapa. Na wengine usajabu madaktari, wewe tumekupa mpaka vijiti. Vijiti impossible. Kufunga hapa, uchukui tena ujauzito. Pako pala umekosea wewe, lazima. Na wanajua kwamba hapa binadamu anadhurika hapa. Ndio maana namuuliza wewe unataka shindano? Shindano usikimbilie kwanza. Kimbilia kwanza vidonge. Shindano babu kubwa. Shindano na kufizidi. Itakutoa maji matupu mwanamke. Hakuna tena hoja na jike wako. Wanajua wenyewe kwamba hapa anadhurika mtu. Mwenyezi Mungu sasa amekuja na katazo. Wala takutulu auladakum min. Tamka lugha ya Kiarabu sasa. Tambua Qur'ani Mwenyezi Mungu alipoiambia alipoiapia yamini kwamba haiwezekani kuletwa na jini ya binadamu maneno haya. Mim ina maana Mwenyezi Mungu anazungumza na nani? Anawakotubia maskini za Mungu. Kwa sababu ufakiri wenyewe upo ndani yao tayari. Hohe hahe. hawakijui kitu gani cha kukila na hawakijui kitu kita kuweka akiba, wapo tabari. Mwenye wanambia kuua msiuwe, viumbe naleta mimi, nyi msiuwe, hamna lelo jambo, hamuwezi kutia mkono wenu hapo mkapanikiwa. Msiuwe min imlakin, mbele aya iko nini? Mbele aya nahnu narzukukum, sisi tunakupendezeke nyinyi. Wa iyahum, na wao watoto. Ina maana hapa sasa wanakutubiwa ni maskini, waliogopa kwamba riziki yao ataichukua mtoto na kwamba ataongezea tabu. Na kuna wengine khashiyata imekuja ya pili yake katika sura ya Israeli, wala takutulu auladakum, hapana ikrar, tikrari hakuna kwenye Qur'ani. Hapo Mwenyezi Mungu anazungumza, hapo anawakutubia sasa wengine kabisa, anawakutubia ambao si maskini hoye hae, lakini washaona ya kwamba kama ataanza kuwa na family ya mtu atakuwa maskini lazima. Hivi sasa hivi mambo mazuri kabisa, na mwanamume anamwambia mkewe kabisa, mambo ya kuzaa bwana mimi sitaki. Mwanamke anafika pahala anakwambia, mimi uzazi bwana metumia magube magubu tu, lakini kanambia zamani mimi mambo ya kuleta watoto nisimletee, mambo ya kushika mimba hata kabisa, lakini mimi ni mwanamke, kwa hivyo metumia magube yangu na nguvu zangu. Hatimaye wamepatikana wawili watatu, lakini kwa mpango mkubwa sana. Mwenye alikuwa hataki kabisa, anapatikana mwanamume wa Kiislamu, unamuuma uzazi, unampa uchungu sana, na imani yake ya kwamba atapata ufakiri pindipo. anaogopa imlaqin njaa, anaogopa fakiri. Mwenyezi Mungu anajibu, nahnu narzukuhum, hao mnaogopea, basi sisi tunaanza kusema tunawaruzuku wao wao watoto, wa iyyakum, na nyie vile vile. Kwa hivyo msiuwe kabisa vizazi vyenu kwa kuogopa kwamba vitakunyang'anyeni riziki yenu. Kadhia ya riziki, kadhia ya kuumba iko sawa sana, riziki haingilii mtu hii. Wallahi alazim, kama Mwenyezi Mungu amekuandikia riziki yako, kwa hakika riziki ile ile wewe. Kama utapanda chombo chenye spidi kama upepo uikimbie riziki yako, wallahi riziki yako itagiza chombo chenye kwenda kwa kasi kama umeme, ili uikute mbele yako inakungojea. La ta'jalanna, anasema mshairi, msifanye haraka. Falaisa rizqu bil ajal, haikuwa riziki kwa ajili ya haraka ya mtu. Farizqu, hiyo riziki, maktubun ma'al ajali, imeandikwa pamoja na ajali yake mtu, ya muda wa kuondoka duniani imekuwa pamoja sambamba. Malaika ametumwa tangu alipo kuwa tayari mtu kutumboni, malaika kaja akamwandikia mambo yote kabisa tayari, na kaambiwa andika mpaka muda wake atakaoka duniani. Kwa hivyo falaisa rizqu bila ajali, haikuwa riziki kwa ajili ya haraka. Arizqu maktubun ma'al ajali, riziki imeandikwa pamoja na ajali ya mtu. Falau sabarna, yalaiti kama tumesubiri binadamu, lakana rizqu yatlubuna, ingelikuwa riziki ya tutafuta sisi, jinsi ilivyokuwa haina mbinu ya kukimbia. Lakana rizqu yatlubuna, lakinahu khuliqa al-insanu min ajal, lakini wapi ameumbwa binadamu kutokana na haraka. Haraka haraka, akiamka asubuhi anakimbilia katika haraka zake za riziki, anaacha kumtaja Mwenyezi Mungu. Hakuna swala mbio kutafuta riziki mapema, hana nafasi ya kusoma hata juzuu moja kwa siku moja, nafasi haipati kabisa. Nini imesababisha riziki itamkimbia? Ana habari ya kwamba kadhia hii tumeiandika sisi, haiwezi kumkimbia. Kama mngesubiri binadamu, riziki ingekutafuteni wenyewe. Hata kama mngelipanda upepo, riziki ingepanda umeme ili mkaikuta mbele yenu. Hapa Mwenyezi Mungu amezungumza na watu wawili. Hakuna ikrar, tikrar katika aya za Qur'ani hapa. Amezungumza kwanza mafikiri, lakini hawezi kupata hayo kuyajua mpaka aliyebobea kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu amruzuku kuifahamu Qur'ani mtu, ndo tafahamu. Wala takutulu auladakum min imlakin, anaambiwa nani? Na nyingine, wala takutulu auladakum khashyata imlakin, anaambiwa nani? Moja, nahnu nazukukum wa iyahum. Nyingine, nahnu nazukuhum wa iyakum. Wa iyakum, inna katlahum, hakika kampeni mlioikubali ya kuua vizazi vyenu, kana khit'an kabira, limekuwa ni kosa kubwa mno. Mwenyezi Mungu sijui mtamwambia vipi hata akusameheni, isipokuwa kilichopo, wa idhal mawudatu su'ilat, na wakati waliouawa watoto wachanga wanawake watapouliziwa habari yao, bi ayi dhanbin qutilat, hebu niambieni kwa makosa gani waliofanya atakaouawa hawa kwa ajili ya riziki. Wamedhulumiwa. Wa idhal mawudatu su'ilat, Mwenyezi Mungu amekadhibika sana kuuawa kiumbe. Na wakati watoto wachanga waliouawa kwa njia yote, kuuawa ile iko kuuawa ya Kikureshi. Kureshi alikuwa yeye yuko na njaa zaidi, anayogopa, na vile vile yuko kwenye aibu. Kwa nini awe mwanamke? Mimi ni mwanamke. Kwani wewe kakuzaa nani? Lazima yuko mama yake mtu kamzaa. Lakini sasa yeye anachukia kwamba mwanamke asije. Matokeo yake mwanamke anaambiwa kabisa, kama siku zako zimetimia na sasa nakuona kwamba uko katika hatari ya kuleta kiumbe hapa sasa, usinletee. Kama kwamba mwanamke analeta yeye, usinletee mimi ambaye hayuko katika matakwa yangu. Mwanamke hapa asije. Ukambia kabisa. Akija mwanamke, ukishamuona mwanamke tu basi anza, kama una uwezo wa kikatili mbiginye, wewe mwekee doli hapa. Kabuta, atagaika, atafurukuta, atafarai, kutuli, katulia. Nimekwisha. Mimi wakati nimekaa barazani na wanaume wenzangu, habari ikija ile kwamba mtoto si riziki. Namna hii. Na mwingine anasema kwamba mimi kuua bwana siwezi, kama kuua njoo mwenyewe. Mimi siwezi. Nimechukua mimba miezi saa. Halafu leo naambia nibiginye, si biginye. Basi matokeo yake anamwambia wewe chimba shimo kabisa, kuua nitaua mimi. Siwezi wewe. Basi shimo lake ile hapa. Ukishamwona mwanamke tu basi niite mimi, na ukiniita useme kama mtoto kazaliwa, niite wewe nyumbani, kuna kazi ndio naitwa. Nikifika nikimuona basi namfukia mzima mzima. Kwa hivyo viumbe vikifanyiwa hila hiyo. Na sasa hivi kuna kuua kwingine si kikureshi, kuua mamboleo, kuua kwa abortion, kuvuruga mimba katika tumbo. Ima vijiko, anakamata vijiko mtu anaua. Kiumbe kina angalau mwezi mzima tayari tumboni, miezi miwili anakitoa. Amekuwa bingwa expert wa kutoa namna kama hiyo. Na watu wanamuinda wanamtafuta hasa. Nani muuaji? Muuaji ni yeye. Anajulikana manake. Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ana haja naye, wala hatomwachia, ana haja naye. Kwa kosa hili la kuua viumbe vya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hamachii mtu. Hamachii, kisha hamachii kabisa. Kwani si yeye alowaleta, yupo alowaleta. Na akileta, analeta kwa mujibu wa population. Anazo takwimu ambazo hakafiriki nazo. Haji ovyo ovyo, anakuja kwa takwimu. Na wakiondoka, wanaondoka kwa takwimu vile vile, muda wamekusha. Basi kwa nini uzuie kuja tu, zuie vile vile wasiondoke kwa kufa. Sio dari wewe kuzuia. Basi zuia mpaka vijana wasife, wafe vizee watupu. Lakini vijana watenda kazi, nguvu kazi, kwa kuwa mnawatajia basi wasife. Na hao ndio wanakufa zaidi kwa ukimwi sasa. Ukitaka usitaki. Mwenyezi Mungu ameghadhibika zamani, na amesema zamani ya kwamba innahu kana fahishatan wa saa sabila. Jambo hili la zina ni uchafu na njia mbaya sana mtu kupita. Sasa watu wa kaidi, matokeo yake sasa hivi Mwenyezi Mungu anaondoa, ikiwa vijana, ikiwa watoto, ikiwa vizee, anaondosha. Tena anaondosha kwa namna mbaya sana. Basi kwa nini wasije wakaharibu riziki ya watu? Basi vile vile wazuieni wasiondoke. Nani anataka taifa lake waondokee watu na mpaka vijana? Hakuna atakaye, lakini inabidi waondoke lazima. Kwenye kadhi ambazo watu ulizana, kwani kaumwe lini? Kwa nalikuwa na nini? Mimi sikufahamu kubwa kwake, lakini ndio kadhia hii ya mauti, hana kuumwa hii, hata kujikwa hamna hii. Mwenyezi Mungu kama kaamua ndo kaamua, hategemei mtu kama aliumwa sana au umri wake mkubwa sana. La, ni kadhia ambayo Mwenyezi Mungu ameamua ya kwamba mja wake mwisho wake maisha yake ni lini. Kwa hivyo hii wala taktulu iko mbili, min imlakin na ikun akhashat imlakin. Kuna nyingine, nahnu narzukukum wa iyahum. Na kuna nyingine, nahnu narzukuhum, dhamiri ya hum, yani hawa watoto. Kama wanaogopewa wasije, basi Mwenyezi Mungu anawaanza wao kuwaruzuku. Nahnu narzukuhum wa iyakum, na nyie vile vile. Hawa watoto kama wanakuja wako katika kabidhi yangu mimi. Mimi ndo niloumba ardhi, ardhi nikaweka kwa ni chombo cha kuleta riziki kwa binadamu, nikajalia mvua, mvua ndio jambo malo itarutubisha ardhi. Leo hii mwanaingilia kati ya kazi hii, iwe ngumu sana kumpatia tonge kiumbe changu mimi mwenyewe. Oh, liya alaika faridhatun walaka alayya rizqun. Eh mwanadamu we, liya alaika faridhatun, kwa upande wangu mimi juu yako nimekuwajibishia faridhatun, utekeleze amri zangu. Walaka, na kwa upande wako kiumbe, alaya, juu yangu mimi nimejilazimisha, rizkun, nikupe riziki. Mwenyezi Mungu amejilazimisha, lazima aliyemuumba mpe riziki, hata kama hana miguu ya kuendea kutafuta riziki, hata kama hana macho, lakini kama kaumba lazima ampe riziki. Fain khalaftani fi faridhati, kama viumbe wanakwenda kiume na amri zangu mimi, lam ukhalifka fi rizkika, mimi siko tayari kwenda kinyume na riziki yako wewe. Wewe kama unaacha kusali, wacha. Kama kufunga, wacha. ndio umekataa sio, lakini mimi Mola wako nilikuumba, lan ukhalifuka fi rizqika, sitokwenda kinyume na rizqi za rizqi yako wewe. Hii ndio kadhi ya rizqi zio, hata kama amekuwa mtu mwovu vipi. Nabii Ibrahim ameomba kwa Mola wake, Rabbi, e Mola wangu, nalikuomba mimi ni kwamba waruzukuhum min athamarati, waruzuku viumbe hawa katika namna ya matunda, mazao ambayo man amana minhum billah, ali amini Mwenyezi Mungu peke yake, sitaki mwingine ingie hapa. Ana kiumbe binadamu mwinamwambia hapana. Unasema man amana, nakwambiaje wa man kafara, na aliyekufuru vile vile nitampa. Faumatiu kalilan, nitamsarehesha kidogo duniani, thumma attaruhu ila adhabi nar, kisha baadaye nitamsukuma katika adhabu, lakini duniani nitampa. Kadhia ya riziki usiniingilie, usiniingilie. Madha nimeomba lazima nitaruzuku vile vile. Basi anasema khalaqtu samawati wal ardha, hii hadithi kudusi vile vile. Nimezi wanasema nimeumba mbingu na ardhi, walam aaya bi khalqihina, na wala sikuchoka kuumba mbingu na ardhi. Oh, binadamu wachi we, kufuru gani unayo we? Afa yuini radhifu, hivi kweli kweli unaamini we na unakubali kampani ya kwamba ongezeko la watu tatia njaa na hivi na hivi? Afa yuini radhifu, hivi kweli kinishinde mimi kipande cha mkate chakutia riziki mtu kinywani mwake? Afa yuini radhifu, kinishinde mimi kipande cha mkate asuku ilaika kula yaumin, kwako nikipeleke kila siku haiwezekani kabisa. Uungu wangu uko wapi? Kwani mimi nakubaliki kwako kwa la ilaha illallah? Kinishinde kipande cha riziki ambacho binadamu unakula nini wewe? Kwani unakula nini kwani wewe? Magunia mangapi kwa siku moja? Unakula nini wewe? Hata Mola wako kinishinde mimi. Hata uje na mbinu za kuua viumbe, uje na mbinu ya kwamba utakuwa maskini na hivi na hivi. Uislamu kweli umeweka mtu anaoa mpaka wake wane, na kama wataonekana ni problem ya ongezeko la watu, angalia kadhia hii kwa umakini kabisa, kisayansi hasa, kiukweli hasa, ya kwamba mwanamke mmoja ni kuzaa mtoto mmoja kikawaida, tena itabidi mwaka mzima, na sio siku saba mtoto, na sio miezi miwili mtoto, ni mwaka mzima ndio mimba inavyokwenda hivyo, mtoto mmoja tu. Na kama kuna jambo ambalo si la kawaida, watoto wawili pacha, si la kawaida lakini kutokezea tu. Na kama kuna jambo si kawaida, watatu na wane mpaka watano tuseme, lakini ikitokezea mpaka watatu tu au wanne, inakuwa ni kioja cha magazeti na television kupiga picha ya kama kuna mtu kajifungua watatu wanne, na inabidi pale apate msaada maalum na hivi na hivi, na magazeti yamtoe. Lakini kikawaida mwaka mmoja mtoto mmoja. Angalia vizuri, ana wangapi huyo? Ana wanne wake ndio mwisho wake. Ina maana kwa mtoto mmoja mwaka mmoja ni kwamba wanawake wanne mwaka mmoja watoto wanne. Tuseme riziki imekuja kila mke na mtoto wake kwa mwaka ule ni watoto wanne. Tumgeukie sasa ambaye analeta watoto ovyo, yani mzinifu, jambo ambalo sisi tusema ni afadhali uwe na mpenzi mmoja. Lakini zina si haramu, ndo maana yake hiyo kufuru ambayo imepita mpaka. Unadhani tunaweza kukwamuka katika matatizo yetu? Hatukwamuki kwa hapa ya kwamba tumehalalisha zina, uwe naye mpenzi mmoja na utumie kondom, na kwamba sema naye na hivi na hivi, kondom jina lake ishi na hivi na hivi. Kufuru, kufuru. Tena unaendesha katika vyombo vya habari hivi viwazi wazi, mpaka mtu mdogo alikuwa ajue mambo ya seksi na vile vile pale inabidi ajue kwamba ala, katika watu kukamatana mikono kama vile, matokeo yake ni kwamba watapendana kisha wazae. Hajui kitu maskini. Dunia imefika mpaka hapo sasa. Sasa tumjie wewe mzinifu. Mke mmoja mtu kaoa wake wanne, mwaka mmoja ni watoto wanne. Njoo kwa mzinifu sasa, ambaye leo anakwenda zake guest house, anachukua mtoto na anakwenda pale kwa leo atalala naye, na kwa bahati katika kulala naye ni kwamba amebeba mimba. Mimba ile baada wiki ya kwanza, wiki ya pili ishaanza kuona dalili ya pregnancy. Na alipokwenda hospitali wamemwambia matabibu ya kwamba lete mkojo wako. Kupeleka mkojo na mbwa tayari ushachukua mimba wewe. Anakwenda kumhadithia mwenzake alompa ujauzito ule, "Ema, mimi nimeambiwa ya kwamba nishakuwa mjamzito." Anamwambia, "Mimi usiniambie habari hii wala sijui." Matokeo yake hamtamani tena, hampendi tena, kesha kwa kinyaa ananuka ujusi wa mimba. Anamuona hata mariki tena. Ina maana baada ya mwezi mmoja, baada ya nini? Mwezi mmoja atafuta harabu hawara mwingine, amridhishe nafsi yake sasa. Ina maana mwingine huyu na vile vile ndo kama yule. Siku mbili tatu tayari kishampa ujauzito. Ina maana na vile vile amkimbie. Ina maana baada ya mwezi mmoja mwingine au miwili mingine atafute mwingine. Na mwingine na vile vile anampa ujauzito. Ina maana je, sasa mzinifu kwa mwaka mmoja ataleta watoto wangapi duniani? Ina maana haona hesabu. Yaweza kuwa 10, 12, 20 kwa mwaka mmoja, kwa maana ni kuzaa ovyo ovyo. Tumeona kwamba sisi tujikinge na maradhi tu ya ukimwi. Sisi lengo letu ni maradhi tu, lakini zina yenyewe kabisa kabisa haipo nafasi, kwa maana ni kosa kubwa sana. Matokeo yake inafika wakati mpaka Waislamu mashehe wanaambiwa wasaidie kampeni hii. Na watapata fungu kubwa sana na malipo kama wataweza kusaidia kampeni hii ikipasi. Lakini sio kwamba zina yenyewe hasa, hapana, sio hivyo. Mwenyezi Mungu amekupande kabisa. Tena matokeo yake inakuja, msiwachukie, kana vizuri ambao wameathirika, muale na wewe huathiriki kwa sababu kwa naye vizuri na hivi na hivi, wewe ndo mwenzako na hivi na hivi. Ni kwamba kule kwa Mwenyezi Mungu hakuna habari ya kumpa uzuri huo kabisa. Kule kuna habari ya kumtoa duniani mtu kabisa, kwamba amekataa mwenyewe kukaa katika jamii aondoke duniani, au angalau kama hakuoa au kuolewa ni kutandikwa mboko. Mboko hizo ni mboko ambazo atafute mpigaji ambaye kakaa vizuri hasa, anao wait ya kumpiga mtu kwenye adabu. Mboko ya kweli kweli. Fajlidu kulla wahid minhum minhuma 100 jalda. Mboko zenyewe sio 20, ni 100. 100 mejadidi. Kama atakufa ndo kishakufa. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Haikuja kabisa kabisa duniani kwamba iko salama, ya kwamba hawa ni wenzetu, tutawabembeleze na hivi na hivi. Haikuja hivyo, imekuja vingine kabisa. Sasa alioleta ongezeko la watu sio Muislamu bwana, ni mtu ambaye yuko nje na Uislamu, amekufuru, amemkataa Mwenyezi Mungu, amekataa kila kitu. Hii ni kweli, iko wazi wazi kabisa. Bila shaka baadhi ya darasa za chukiza mno, hazipendezi kabisa, lakini huu ni ukweli wenyewe ulivyo, na hakuna namna nyingine ya kuzungumza. Ni hivi kwa hakika. Qur'an ipo, mtume yupo. Tutafurahisha watu vipi? Ukitaka salama yako ufurahishe watu, watu wacheke kwa mhadhara mzuri, kwamba mawaidha yenyewe yalikuwa hivi. Inabidi kucheka bwana, kuna mwisho wake bwana. Atakayecheka vizuri bwana ni yule ambaye kacheka mbele ya Mwenyezi Mungu akhira. Lakini hapa duniani hapa cheka kidogo tu. Mwenyezi Mungu asema, "Falyadhhaku qalilan walyabku kathiran." Kama kucheka duniani, waache wacheke duniani kidogo tu. Watakuja kulia sana na ngojea mie. Watalia kilio ambacho hakina mwisho wake. Man adhnaba, mmoja fanya madhambi, wa huwa yadhhaku, huko anacheka. Yadkhulu an-nara, ataingia motoni, wa huwa yabki, huko analia. Hakuna jambo Mwenyezi Mungu limchukizalo ni mtu kuharibu huko anafurahi. Kuharibu huko anajiona kwamba ndo barabara afanyavyo. Huko anaharibu ya Mwenyezi Mungu, huko anajiona yeye mtu wa maendeleo, ni mtu ambaye ameleta busara kubwa, ni kwamba hiyo ni hatari. Hii kwa hakika ni aya ambayo itatufanya tukae kidogo hapa pahala. Kwa lengo moja la kuthibitisha Qur'ani na Mwenyezi Mungu. si maneno mtu, na kuthibitisha ukweli ya kwamba hakuna tikrari iliyokuwa ovyo ovyo, hakuna kurejea rejea ambako kuna kwenda ovyo ovyo. Ukiona haya imerejea sura moja na nyingine, lazima iko tofauti yake, lazima iko tofauti yake, ambayo tofauti hiyo ndio imekuwa ni taasisi yake aya hiyo. Haiko hivi hivi tu basi. Na hii aya ambayo hivi sasa tunayo ina mwenzake, wala tuujibuka amwaluhum, kuna moja kwa fe sala tuujibuka amwaluhum, alafu mbele yake wala auladuhum, imeongezeka wala kwa maana maalumu, yote tutayaonayo. Na hivi una sasa hivi sisi imekuja kwa wao, wala tuujibuka, na sio fala tuujibuka amwaluhum. Hapa kuna wa auladuhum, hakuna wala auladuhum. Yote hayo kwa hakika ni kwa maana maalum kwenye Qur'an al-Karim, iko maana maalum. Na pako pahala, innama yuridullahu liyuadhibahum, Mwenyezi Mungu anataka ajili yake ni kwamba awaadhibu. Biha, kwa mali hizo. Tokea lini mali imekuwa ni jambo la kuadhibia mtu? Si upuuzi huo? Si upuuzi, ni kweli kweli hasa. Mali na muadhibu mtu kweli kweli hasa. Na tutaoje kuona hapa namna gani mali na muadhibu mtu. Pole pole kabisa, kidogo kidogo. Haitaki haraka dasa ya tafsiri ya Qur'ani. Kwa sababu hapo Mwenyezi Mungu anazungumza na waja wake, na siku ambayo itafahamika Qur'ani ndio siku ambayo batil na kaupande batil. Lakini kwa muda ambapo haifahamiki, basi bado batil iko juu sana, na itaonekana Qur'ani ni kwamba imeleta kuondosha maendeleo, na itaonekana kitabu cha puuzi. Si cha puuzi, kwa kuwa hii ndio desturi ya Uislamu. Ndugu Waislamu, leo nitaachia hapo kwanza. Aya yetu nambari 85 bado inaendelea. Mimi vikatasi hivi msinipe katarasa. Sasa hivi nina problem kubwa sana. Problem yangu sukari yaingiza kiza cha macho kweli kweli, si msara. Hata kama zimesijoni. Kabisa. Nipe unaambie kitu kwa maneno. Usingojee dasa imekwisha kama hizi ukanipa katarasa hivi. Sioni kitu. Nachukua muda mrefu kweli kweli kuangalia mpaka nione, kwa sababu sukari sasa hivi imeni effect pamoja na pressure ambayo iko high, na pressure kila kitu nikichunguza hakiko katika jambo la mafuta mwilini wala nini, ni harakati za daawa. Kwa hakika nakosa kipumziko kikubwa sana, inabidi mimi muda mwingi natume katika mambo haya. Kwa hivyo haiteremki, isipokuwa kila siku ukipima haiko high zaidi tu. Na lengo lake sasa hivi la kunitisha. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye alonituma kazi hii, na yeye ndo ambaye atanipa salama na vile vile. Lakini macho kwa hakika yanakuja kwenye kiza kikubwa mno. Kikubwa mno. Najitahidi kufanya miko, lakini kiza kikubwa mno. Kwa hivyo karatasi hizi msizioni jamani, mtanitaka radhi hapa kwa hakika. Sijui imeandika nini. Lakini kama ni kanda nachukulia hivyo, basi mtazameni mwenye kanda anazo, itakuwa darasa ya jana niloifanya kule katika Mtoni Kidatu, anayo darasa hiyo tayari, anayotaka ataonana naye. Na sisi hapa tunasema kwamba tunahitaji sasa hivi nguvu.